शाम वो आखरी याद है आज भी, हो के हम तुम जुदा फिर मिले ना कभी। दिल ये कहता रहा रोक लो तुम हमें, तुमने जाते हुए कुछ कहा ही नहीं, आंखों में नहीं एक आंसू मगर दिल में कितनी बरसातें हैं। जा रहे